50 languages. 26. 26. در طبیعت. در طبیعت. آن برج را آنجا می‌بینی؟ آن برج را آنجا می‌بینی؟ آن کوه را آنجا می‌بینی؟ آن کوه را آنجا می‌بینی؟ آن دهکده را آنجا می‌بینی؟ آن دهکده را آنجا می‌بینی؟ آن رودخانه را آنجا می‌بینی؟ آن رودخانه را آنجا می‌بینی؟ آن پل را آنجا می‌بینی؟ آن پل را آنجا می‌بینی؟ آن دریاچه را آنجا می‌بینی؟ آن دریاچه را آنجا می‌بینی؟ من از آن پرنده خوشم می‌آید. من از آن پرنده خوشم می‌آید. از آن درخت خوشم می‌آید. از آن درخت خوشم می‌آید. از این سنگ خوشم می‌آید. از این سنگ خوشم می‌آید. از آن پارک خوشم می آید. از آن پارک خوشم می آید. از آن باغ خوشم می آید. از آن باغ خوشم می آید. از این گل خوشم می آید. از این گل خوشم می آید. به نظر من آن زیباست. به نظر من آن زیباست. به نظر من آن جالب است. به نظر من آن جالب است. به نظر من آن بسیار زیباست. به نظر من آن بسیار زیباست. به نظر من آن زشت است. به نظر من آن زشت است. به نظر من کسل کننده است. به نظر من کسل کننده است. به نظر من وحشتناک است. به نظر من وحشتناک است.